Pia niwahusie ndugu zangu Waislamu wa Kisangahi na Lubumbashi kwa ujumla wake kushikamana katika manhaji ya salaf, kushikamana katika manhaji ya wema waliotutangulia, itikadini kama walivyoitikadi wao, na ibada zenu ziendesheni kama walivyofanya wao. Na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa samii'ul 'aliim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, na ikiwa wataamini hawa Mayahudi, ikiwa wataamini hawa Manasara kama mlivyoamini nyinyi maswahaba, faqad ihtadaw, basi wataongoka. Aya hii iliteremka kwa maswahaba, aya hii iliteremka wakati maswahaba wako. Haina maana kwamba aya hii inaelezea eti wale ahlul kitabi waliokuwa kipindi hicho, la. Wanaovyoni wanasema ahlul ilm, aya za Qur'ani ni amma, ni zenye kuendelea, bimaana hata watu wa leo ikiwa wataamini kama walivyoamini maswahaba, ikiwa Waislamu wa leo wataamini kama walivyokuwa wameamini maswahaba, faqad ihtadaw, basi watakuwa wameongoka. Kwa hiyo aminini kama walivyokuwa maswahaba, itikadini kama walivyokuwa maswahaba, kuweni masalaf, kuweni katika hali hiyo. Wa man yushaqqiq ar-rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Atakayemtilia shaka au atakayatilia shaka yale aliyokuja nayo Muhammad, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafata njia isiyokuwa ya waumini, na waumini waliokusudiwa hapa dukhul al-awwaliyya hum as-sahabati al-akarim radhi Allahu ta'ala anhum wa ardahum, waliokusudiwa hapa ni masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Waumini waliokusudiwa hapa ni hao ambao ni salafu saleh, ndio masahaba, na akafata njia isiyokuwa hawe, na akafata njia isiyokuwa ya masahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza kule alipoelekea. Wa nuslihi jahannam, na tutamwingiza katika moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na ni mafikio mabaya kabisa. Kwa hiyo kuweni masalafi, fateni katika nyayo za wema waliotangulia, fateni katika mfumo, kuweni na mfumo waliokuwa nao maswahaba katika ibada zenu, katika sala zenu, katika funga yenu, siyamu yenu, basi katika itikadi yenu, itikadini kama walivyoitikadi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuweni katika ibada kama walivyokuwa wao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ambayo nimeonelea ni yaseme kwenu nyinyi, kama nasaha zangu kwenu nyinyi, kama tulivyoombwa tutoe nasaha, basi ni maneno ambayo nimeona ni yaseme kwenu nyinyi na mbele yenu leo hii na muda huu. Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie funga zenu, atukubalie siyamu zetu, atukubalie swala zetu, na atupe siha njema, tuje tukutane tena masiku ya mbeleni, turejee tena katika miji hii na tukutane tena kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.